Sura 64. At-taqabun. Samoobmana. Medina. 18 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, hvali Allaha. Njemu vlast i njemu pohvala. On sve može. Huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve što vi radite, Allah dobro vidi. Khalaqa as-samawati wal-arda bil-haqq. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. On je nebesa i zemlju mudro stvorio i on vam obličje daje i likove vaše čini lijepim i njemu će se sve vratiti. Ja'lamu ma fis samawati wal ardi wa ja'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bi dhati sudur. On zna šta na nebesima i na zemlji postoji. I zna šta krijete i šta pokazujete. Allah zna svačije misli. Alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qablu fadhaqu wabala amrihim wa lahum azabun alim. Zar do vas nije doprla vijest o onima koji još davno nisu vjerovali, pa su kobnost postupka svoga iskusili, a još ih i patnja nesnosna čeka? Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Zato što su govorili kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili, zar da nas ljudi upućuju? I nisu vjerovali i glave su okretali. A Allahu niko nije potreban. Allah nije ni o kome ovisan. On je jedini hvale dostojan. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci, hoćete, gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onome šta ste radili, doista, biti obavješteni. A to je Allahu lahko. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova i u svjetlo koje objavljujemo. Allah dobro zna ono što vi radite. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. A onoga dana kada vas on na onome svijetu sakupi, to će biti dan kada će vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli. I on će preći preko hrđavih postupaka onoga koje u Allaha vjerovao i dobra djela činio, i uvešće ga u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno i zauvijek boraviti. To će uspjeh veliki biti. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete naše poricali, bit će stanovnici u vatri, u njoj će vječno ostati, a to će užasna sudbina biti. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a on će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti. Allah sve dobro zna. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu. A ako leđa okrenete, pa poslanik naš je jedino dužan da jasno objavljuje. Allahu la ilaha illa hu, wa ala Allahi fal yatawakkalil mu'minun. Samo je Allah Bog i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom doista imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte. A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa i Allah prašta i samilostan je. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Zato se Allaha bojite koliko god možete i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, bit će ti koji će uspjeti. In tuqridu Allaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Ako Allahu drage volje zajam date, on će vam ga mnogostruko vratiti i oprostit će vam, jer Allah je blagodaran i blag. Alimul gajbi vaš-šehadati l-azizul hakim. Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, silni i mudri.